السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. دوب الإسلام تبقريب نا كنجية كتك موزي متقوف موزي رمضان موزي أمبار نعزمه سبحانه وتعالى ديو أجو يترمشا Qur'ani tukufu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii tuliyosoma kwanza anasema: ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi mlioamini, imefaradhishwa kwenu saumu ya Ramadhan kama ilivyofaradhishwa kwa waliokuwa kabla yenu, kwa ajili mpate kuwa nyinyi ni wachaji Mungu. Kwa maana hii tunapenda kubainishia Waislamu mambo muhimu ambayo yanafaa kutekelezwa katika somo hili ya Ramadhani, tukianzia kwanza na nguzo mbili muhimu ambazo ni wajibu zitekelezwe katika somo hili ya Ramadhani. Nguzo zenyewe mbili za somo ni an-niyya. Nguzo ya kwanza ni an-niyya, kunuia. Wadhalika liqaulihi ta'ala: wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika aya ya 5 ya suratul Bayyina: hawakuamrishwa watu isipokuwa waamwabudu Mwenyezi Mungu hali ya kumtakashia yeye dini. Pia na kwa hadithi iliyopokewa na Abu Hafs Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Tuma sallallahu alayhi wa sallam anasema katika hadithi hii iliyopokewa na Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, tuma anasema: innama al-a'malu bin-niyyat, hakika amali zote zinazingatiwa kwa nia. Wa innama likulli imri'in ma nawa, na hakika ana kila mtu vile alivyonuia. Hadith muttafaqun alayhi. Ndugu yangu Muislamu, ni wajibu juu yako na juu ya kila Muislamu ambaye anawajibika kufunga somo hii ya Ramadhani, ni wajibu kunuia kwa ajili ya kufunga, na nia yenyewe ni lazima ailete usiku. Inasema katika fatawa Lujnatud Daima, wanasema: i'lam akhi al-muslim annahu yajibu alayka tabyitu niyyati sawmi shahr ramadhana laylan qabla al-fajr wa la yujzi'u biduni niyyati sawmihi min an-nahar. Ni wajibu juu yako kuilaza nia ya somo ya mwezi wa Ramadhan usiku kabla al-fajr. Kabla al-fajr ni wajibu kunuia nia ya kufunga mwezi huu wa Ramadhan. Wala yujzi, haitatosheleza biduni niyyati sawmihi minan-nahar, haitoshelezi somo kwa pasi na kunuia usiku. Kama mtu atanuia mchana, ni kwamba somo ile itakuwa haikusihi wala haitakubaliwa, kwa sababu nia hii ya somo ya Ramadhan ni lazima ainuie usiku. Fa'ulima min fakullu man alima anna ghadan min ramadhan fala budda an yanwiya as-sawma fa inna an-niyyata mahalluha al-qalb. Kila mwenye kujua kwamba kesho ni Ramadhani, basi la budda, ni lazima anuie kufunga usiku. Fa inna an-niyyata mahalluha al-qalb, na nia mahali pake ni moyoni. Wa kullu man alima ma yuridu fala budda an yanwiyahu, kila mwenye kujua na kusudia kwamba anataka kufanya jambo fulani, fala budda an yanwiyahu, lazima alinuie jambo lile. Wa takallumu bin niyyati laysa wajiban bi ijma'i al-muslimin, na kutamka nia si wajib kwa ijma'i ya Waislamu. Hii fatawa Mujlatid Daima ndivyo inavyoelezea. Anasema fatawa Ibn Taymiyyah, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anaelezea kusema kwamba wa takallumu bin niyyati laysa wajiban bi ijma'i al-muslimin, kuitamka ile nia si wajib kwa ijma'i, kwa itifaki ya Waislamu. Bali talaffuzu biha bid'atun dhalala wa irraaha an-nasu hasana, anasema Sheikh Salim al-Hilali katika kitabu chake Mawsu'atul Manahi Shar'iyya. Yeye anasema bali talaffuzu biha bid'atun dhalala wa irraaha an-nasu hasana, bali kuitamka ile nia ni bid'a ya upotevu, hata kama watu wakiiona ni nzuri, lakini ni bid'a. Kwa hiyo mambo yanayotokea katika baadhi ya misikiti kunuizana watu kwa pamoja, na waitu sawma ghadin an adai, haya ni mambo ambayo hayako katika sunna, ni kinyume cha sunna. Kwa hiyo ni uzushi. Nia mahalluha alqalbu, mahali pake ni moyoni. Kila mtu anuie moyoni kwamba kesho atafunga. Hii ndivyo ilivyo katika sunna, sio kuitamka nia. Fa an hafsata radiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man lam yujmi'i as-siyama qabla al-fajr fala siyama lah, wa fi riwayah man lam yubayyi as-siyama min al-layl fala siyama lah. Imepokewa na Hafsa radiyallahu anha, anasema amesema mtume sallallahu alayhi wa sallam asiyilaza niya ya sawmu qabla al-fajr basi hana sawmu. Kwa hiyo ni lazima nia ya saumu ya Ramadhani ni lazima ilazwe usiku, inuiwe usiku, si mchana. Wa yustahabu tajdidu niyyati li kulli yawmin, yustahabu tajdidu niyya kulla yawmin, na ni sunna kuifanya upya ile nia kila siku. Kila siku anuie, kila siku anuie. Li annahu ibadatu mustaqilla musqitatu li fardhi waqtiha, kwa sababu ile siku ni ibada ya pekee ambayo inaondosha fardhi ya wakati wake. Kwa hiyo ni lazima kila siku katika siku hizi 30 au 29 za mwezi wa Ramadhani, kila siku tunuie kufunga kesho. Sio kunuia kufunga mara siku moja ukanuia kufunga mwezi mzima kwa nia moja. Hii si sunna. Sunna ni kunuia kila siku. Kala Imam al-Bahawi fi sharh sunna wa dhahir al-hadith yadullu ala ma qalahu al-amma لأن صوم كل يوم عبادة منفردة فيقتضي نية على حدة. أنا سمع ظاهر حديثه نفهمش جوا ولو ما منين وأنا يسمع عام موات وأن صوم كل سيك عبادة منفردة عبادة إنك بكيك عبادة بكي ويو إنتاك نية يا بكياك كل سيك إنويو نية يا بكياك. وأما صيام التطوع أما صوم السنة فمباح له ان ينويه بعدما اصبح, ان ni halali mtu kunuia baada ya kupambaukiwa asubuhi. Akiamka asubuhi anaweza akanuia somu ya sunna. Wa huwa qawlu Shafi'i wa Ahmad wa Ishaq, na hayo ni maneno ya Imam Shafi'i na Imam Ahmad na Ishaq. Dhalika anna salata almaktuba yajibu fiha min alarkan kalqiyam kalqiyam walistikhrar ala alardi ما لا يجب في التطوع توسيعا من الله على عباده في طرق التطوع. na hiyo ni kwa sababu swala za faradhi inapasa katika swala hizo katika nguzo kama kusimama na kutulizana juu ya ardhi, mambo ambayo si wajibu hayapasi katika swala ya sunna, ili kuipa upana tawsi'a min Allah ala ibadihi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwakundulia waja wake katika njia za sunna. فَإِنَّ أَنْوَاعَ التَّطَوُّعَاتِ دَائِمًا أَوْسَعُ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَفْرُوضَاتِ كَوَانِ نَمْنَا ذَا سُنَّةٍ دَائِمًا زِنَكُوَا نِبَانَ زَيْدِ كُلِكُ نَمْنَا ذَا مَفْرُوضَاتِ مَامْبُ يَلِيُّ فَرَضِيشُ كَوَيُّ صَوْمُ يَا فَرَاضِ يَوْيُوتِ نِي لَزِيمَا نِيَا يَاكِ إِتَكَلِيزُوِ أُسِيكُ أَمَا صَوْمُ يَا سُنَّةٍ يَجُوزُ مُنْتُ كُنُوِيَا أَصُبُوهِ عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال لي هل عندكم شيء قلنا لا قال فإني صائم رواه مسلم imepokewa na bibi Aisha radhiallahu anha amesema mtume صلى الله عليه وسلم siku moja aliingia juu yangu akaniuliza je mna chochote mna chakula chochote tukamwambia la hatuna mtume صلى الله عليه وسلم akasema basi mimi ni mwenye kufunga hii ni kuonyesha kwamba somo ya sunna ya juzu na ni halali mtu kunuia asubuhi. Hii ni kwa upande wa nguzo hii ya kwanza ambayo ni ya kunuia. Nguzo ya pili katika nguzo mbili za somo al-imsaku 'anil muftirat min tulu'il fajr as-sadiq ila ghurubi shams ni kujizuilia na vitu vyote vyenye kufunguza kula kunywa na jimaa na vitu vyote vyenye kufunguza kujizuilia tangu kutimbuka kwa alfajiri ya kweli mpaka kuzama kwa jua. Hii ni nguzo ya pili katika nguzo hizi za saumu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad min al khaytil aswad min al fajr thumma atimmu siyama ila al layl. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika suratul Baqara aya ya 187 anasema kuleni na mnywe mpaka uwadhihirikie weupe wa mchana kutokana na weusi wa usiku ambao kutokana na alfajiri kisha ikamilisheni saumu mpaka kuzama kwa jua thumma atimmu siyama ila al-layl kisha ikamilisheni saumu mpaka kuzama kwa jua. Hii ni nguzo ya pili katika nguzo hizi mbili za saumu. Na nataka kubainisha zaidi hapa sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika aya hii ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyomalizia kusema thumma atimmu siyama ila al-layl kisha ikamilisheni saumu mpaka kuzama kwa jua. Nataka kuelezea sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo imeachwa, sunna ambayo watu wanaitenga au naweza kusema ni sunna ambayo bado watu hawajaifahamu, watu hawajaielewa sunna ya kuharakisha kufungua mara tu jua linapozama. Hii ni sunna ambayo Waislamu wengi hawaijui au wanaoijua hawaitekelezi sunna hii ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na salafu saleh kwa jumla walikuwa wakiitekeleza sunna hii ya kuharakisha kufungua mara tu jua linapozama. Na hapa nitataja hadithi mbalimbali na ushahidi mbalimbali na dalili mbalimbali za hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na maneno ya wanawazuoni wanaosema kwamba sunna hii ya ta'jili fitri kuharakisha kufungua ni sunna ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na sahaba zake walikuwa wakiitekeleza. Anasema Sheikh Abdullah al-Bassam katika kitabu chake Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram anasema i'lam arshadani Allah wa iyyaka ila ta'atihi annahu yusannu lis-sa'imi ta'jilul fitr mata tahaqqaqa ghurubush shamsi bi ru'yah aw bi khabari thiqah aw ghalaba 'ala dhannihi al-ghurub. Anasema jua ewe Muislamu, Mwenyezi Mungu aniongoze mimi na wewe kwenye toa yake, kwamba ni sunna kwa mwenye kufunga kuharakisha kufungua mara tu itakapohakikishwa kutua kwa jua, kuzama kwa jua. Mara tu mtu atakapohakikisha kwamba jua limeshazama, pale ni sunna aharakishe kufungua. Yusannu lisaim ta'jilu alfitri mata tahaqqaqa ghurubu shamsi bi ru'yah au bi khabari thiqa. Popote mara atakapohakikisha kutua kwa jua kwa kuliona kwamba jua limeshatua na kuzama, au kwa habari ya mtu mwenye kutegemewa, amepewa habari na mtu mwenye kutegemewa kwamba jua limeshazama, au ghalaba ala dhannihi alghurub, au ilikuwa na nguvu dhana yake kwamba jua tayari limeshazama, hapo ni sunna aharakishe kufungua. Wala ibrata bil humrati shadida albaqiyati fil ufuq, anasema Sheikh rahimahu hafidhahullah, anasema hakuna kuzingatia wekundu mkubwa uliobakia katika pembe za mbingu, ule hauzingatiwi. Wekundu uliobakia katika pembe za mbingu hauzingatiwi baada ya jua kuzama. Lima thabata min kaulihi wa fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya yaliyothibiti katika maneno yake na vitendo vyake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa ilaika an-nusus, na sasa hivi sikiliza nusus za Mtume sallallahu alaihi wasallam za kuelezea suna hii ya kuharakisha kufungua. Ad-dalil al-awwal, dalili ya kwanza. An Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. متوم صلى الله عليه وسلم أنا سيما كتك حديثه أمبالي متفق عليه. متوم أنا سيما وكيد يوسيك هاك يعني مشاريكي نوكاوندوك متانا هاك يعني مغاربي nalikazama jua, faqad aftara saim, ndio ameshafungua mwenye kufunga. Kala Imamu Nawawi, anasema Imamu Nawawi kuielezea hadithi hii, maanahu inqadha sawmuhu wa tamma, maana ya hadithi ni kwamba mara tu jua likishazama imemalizika ile saumu yake mtu na imetimia. Wala yusafu al-ana bi annahu saim, wala hatasifiwa sasa hivi kwamba ni mwenye kufunga baada ya jua likizama. Kama mtu hajafungua, basi haambiwi kwamba bado ana saumu, la, bali inakuwa saumu yake imeshamalizika na kutimia. Fa inna bi ghurubi shamsi kharaja an-naharu wa dakhala al-layl, kwani kwa kuzama kule kwa jua ndio mchana umetoka na umeingia usiku. Wal-laylu laysa mahallan lis-sawm, na usiku si mahali pa kufunga. Usiku si mahali pa kufunga. Kwa hiyo jua likishazama tayari usiku umeshaingia, somu inakuwa imeshakamilika, imeshakatika. Usiku si mahali pa kufunga. Hii ni kauli ya Imam Nawawi katika Sharh Muslim. Wa alayhi fa in akhara ahadun iftarahu faqad a'lamahu hadha alhadith anna Allah ghayru mu'taddin lahu bisiyamin ba'da ghurubi ash-shams. Anasema fa in akhara ahadun iftarahu, mtu akichelewesha kufungua kwake, faqad a'lamahu hadha alhadith, hadithi hii imemfahamisha, anna Allah ghayru mu'taddin lahu bisiyamin, kwamba Mwenyezi Mungu haihisabu saumu hiyo, ba'da ghurubi ash-shams, baada ya kuzama kwa jua. Somu baada ya kuzama kwa jua Mwenyezi Mungu haihisabu, kwa sababu tayari imeshakamilika. Kwa hiyo haya ni maneno ya Al-Wazir Ibn Hubaira, anasema fa in akhara ahadun iftarahu faqad a'lamahu hadha alhadith anna Allah ghayru mu'tadil lahu bisiyamin ba'da ghurubi ash-shams, mtu akichelewesha kufungua kwake, hadithi hii inamfahamisha kwamba Mwenyezi Mungu hahisabu saumu ile ambayo ameitekeleza baada ya kuzama kwa jua. Lianna waqta hukmi siyami qad zal, kwa sababu wakati wa hukumu ya kufunga tayari umeshaondoka. Wa hadha mimma yakunu da'iyan ila ta'jil al-fitr, na hii ndio inaokuwa kwamba ni sababu ya kuharakisha kufungua. Hayo ni maneno ya Al-Wazir Ibn Hubaira katika kitabu chake Al-Ifsah amma an as-sihah. Dalili ya pili, wa kana min hadihi sallallahu alayhi wa sallam idha kana sa'iman amara rajulan fa awfa ala shay'in, ilikuwa ni katika muongozo wake Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa ni mwenye kufunga, anamuamrisha mtu apande juu ya kitu fulani. Fa idha qala ghabati shamsu, akisema yule mtu aliyepanda juu ya kitu fulani kuangalia lile jua, akisema tayari jua limeshazama, aftara, Mtume sallallahu alaihi wasallam hufungua. Waqad yatawahamu ba'dhu an-nas anna ghuruba ash-shamsi wa maji'a al-layl la yatahaqqaqu illa bi intishari adh-dhalami sharqan wa gharban, asema huwa wakadhania baadhi ya watu kwamba kuzama kwa jua na kuja usiku hakuhakikishiki isipokuwa kwa kuenea giza mashariki na magharibi, hivi baadhi ya watu wanadhania hivyo kwamba ni lazima giza lienee mashariki na magharibi. Wa hadha mawaka zamana sahaba, na haya yalitokea katika zama za masahaba. Wa huwa dalilu thalith, na hii ni dalili ya tatu. An Abdullah ibn Abi Aufa radiyallahu anhu qala kunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi safarin wa huwa sa'imun fi shahr ramadhan. Anasema tulikuwa pamoja na mtume sallallahu alayhi wa sallam safarini, na hali mtume sallallahu alayhi wa sallam ni mwenye kufunga, na hii ilikuwa ni ghazwatul fathi kama alivyosema al-Hafiz ibn Hajar. Anasema tulikuwa safarini pamoja na mtume sallallahu alayhi wa sallam, na hali mtume ni mwenye kufunga fi shahr ramadhan, katika mwezi wa Ramadhani. Falamma gharabat ash-shamsu, zamani lilipozama lile jua, qala li ba'd al-qaum, mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia baadhi ya watu pale maswahaba, ya fulan, wa fi riwayatin ya bilal, qum fajdah lana, akamwambia e Bilal, simama ututayarishie chakula. Faqala ya rasulullah, Bilal akamwambia ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, lau amsaita, lau ungesubiri mpaka jua likamalizika, likaachwa jua, wa fi riwayatin law intadharta, law ungesubiri hatta tumsia, mpaka jua likamalizika, wa fi ukhra ash-shams, law intadharta hatta tumsia ash-shams, qala inzil fajdah lana, mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia shuka ututayarishie chakula. Qala inna alayka nahara, Bilal akamwambia ya rasulullah, hakika bado una mchana, mchana bado upo. Qala inzil fajlah lana, mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia tena shuka ututayarishie chakula. Fanazala Bilal, akashuka, fajada halahum, akawatayarishia chakula. Fashariba nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, mtume akanywa sallallahu alaihi wasallam pale, kufungua, akafungua kuonyesha kwamba jua tayari lilikuwa limeshazama. Waqala, anasema rawi alhadith Abdullah ibn Abi Aufa, law taraaha ahadun ala ba'irihi la raaha, yani shams, law angeliona, angekuwa anaangalia mtu aliyesimama juu ya ngamia wake, angeliona lile jua. Thumma ashara bi usbu'aihi qibla al-mashriq thumma qala idha ra'aita al-layla qad aqbala minha huna faqad aftara as-sa'im, kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akaishiria kwa vidole vyake upande wa mashariki na kusema ukiliona, ukiuona usiku umefika hapa, ndio amefungua mwenye kufunga. Hadithi hii akhrajahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim wa ghayruhuma, wa ziyadatu al-ula li Muslim wa thaniya li Abd al-Razzaq. Qala al-Hafidh fi al-Fath, al-Hafidh ibn Hajar anasema kuielezea hadithi hii, anasema wa fil hadith istihbabu ta'jil al-fitr, katika hadithi hii kuna usuna wa kufanya haraka kufungua. Wa annahu la yajibu imsaku juz'in min al-layl mutlaqan, na kwamba si wajibu tena kujizuilia sehemu nyingine ya usiku kabisa. Bal mata tahaqqaqa ghurub ash-shams halla al-fitr, bali mara tu itakapohakikishika kutua kuzama kule kwa jua, halla al-fitr, ni halali kufungua. Waqala an-Nawawi fi sharhihi ala sahih Muslim, amesema Imam Nawawi katika sharhi yake juu ya sahihi Muslim, wa fihi bayan qila'i as-sawm bi mujarrad ghurub ash-shams, katika hadithi hii kuna kuweka wazi kumalizika kwa saum mara tu jua likizama, wastihbabu ta'jil al-fitr, na usuna wa kufanya haraka kufungua. Wa fihi bayanu qidari sawmi bi mujarrad ghurub ash-shams, katika hadithi hii kuna kuweka wazi kumalizika kwa saum kwa mujarrad mara tu jua lile likizama, wastihbabu ta'jil al-fitr, na usuna wa kuharakisha kufungua. Wa huwa ikhtiyar ibn Hazm fi al-Muhalla wa ibn al-Qayyim fi Zad al-Ma'ad wa ibn al-Arab al-Faqih al-Maliki fi ahkam al-Qur'an wa ibn Abd al-Barr fi at-Tamhid wal Mundhiri fi at-Targhib wa at-Tarhib wa Sayyid Sabiq fi fiqh as-Sunnah wa ghayrihim. Hilo ni chaguo la Ibn Hazm katika kitabu chake al-Muhalla, na Ibn al-Qayyim katika Zad al-Ma'ad, na Ibn al-Arab al-Faqih al-Maliki katika ahkam al-Qur'an, na Ibn Abd al-Barr katika at-Tamhid, na al-Mundhiri katika kitabu chake at-Targhib wa at-Tarhib, na Sayyid Sabiq katika fiqh as-Sunnah, na wengineo wengi. Hiyo ilikuwa ni dalili ya tatu. Ad-dalilu ar-rabi', dalili ya nne. Ana Amr ibn Maymun al-Audi qala كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا ولكوا ما صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم ونهركش زيدي كفنقوا ونهركش زيدي كلدا masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wanafanya haraka zaidi kufungua kuliko watu wengine na wanachelewesha zaidi kula daku kuliko watu wengine hiyo ilikuwa ni dalili ya nne ad-dalilu al-khamis wa an abi atiyah qal dakhaltu ana wa masruqun ala aisha faqulna ya ummal mu'minin rajulani min ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahaduhuma yu'ajjilu al-iftar ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة قالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة قلنا عبد الله بن مسعود قالت هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثي ابن بكير نا الإمام مسلم رحمه الله حديثي أبي عطية أمسيما نليهي ممن مسروق جو يا عائشة tukamwambia ya ummal mu'minin eh mama wa waumini rajulani min ashabi muhammadin sallallahu alayhi wasallam watu wawili katika masahaba wa muhammad sallallahu alayhi wasallam ahaduhuma yuajjilu al-iftara wa yuajjilu as-salah mmoja wao anaharakisha kufungua na anaharakisha kusali sala magharibi wal akhar yuakhiru al-iftara wa yuakhiru as-salah na mwingine anachelewesha kufungua saumu na anachelewesha sala ya magharibi qalat bibi aisha ummul mu'minin akasema ayyuhuma akauliza ayyuhuma yu'ajjilu al-iftara wa yu'ajjilu as-sala ni nani katika wao anaye harakisha kufungua na anaye harakisha sala ya magharibi kulna tukamwambia abdullah ibn mas'ud ni abdullah ibn mas'ud ndiye anayeharakisha kufungua saumu na anayeharakisha sala ya magharibi qalat bibi aisha akasema hakadha sana rasulullah sallallahu alaihi wasallam hivi ndivyo alivyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam yani akifanya vipi akiharakisha kufungua saumu na akiharakisha sala ya magharibi hadithi iko katika sahihi muslim الدليل السادس دليل يسيتا وكان أبو سعيد الخدري يفطر حين يغيب قرص الشمس عليكو أبو سعيد الخدري صحابي انتكوفه عليكو أكفنغوا مارتو إنكوبوتيا نكوزاما إلي أصلي أجوا أصلي أجوا تو إكزاما يي أنكوغوا حديث أخرجه البخاري تعليقا ووصله ابن أبي شيبة وسعيد بن المنصور قال في الفتح أنا سمع الحافظ بن حجر كتك فتح الباري ووجه الدلالة منه أن أبا سعيد لما تحقق الشمس لم يطلب مزيدا على ذلك وجهي وأفهميش وحديثه نكوان بأبو سعيد الخدري أليكو أكيكيشة كوزامة لفجوة لم يطلب مزيدا على ذلك حقتك زيادة يحاكو ولا التفت إلى موافقة من عنده على ذلك wala hakutaka tena hakuelekea kwenye muafaka wa waliokuwa pamoja naye pale juu ya jambo lile falau kana yajibu indahu imsaku juz'in min al-layl lashtaraka al-jami'u fi ma'rifati dhalik wallahu a'lam law ingekuwa ni wajibu kwake kujizuilia sehemu nyingine ya usiku pale sehemu ya usiku wangeshirikiana wote katika kulijua hilo na Mwenyezi Mungu ndiye anayejua zaidi hiyo ni dalili ya sita الدليل السابع دليل يسار صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يصنع طعامه عند الإفطار ابن عباس alikuwa akitengeneza chakula chake wakati wa kufungua في رمضان katika mwezi wa رمضان ويبعث مرتقبا يرقب الشمس na anampeleka mtu ambaye atachunguza lile jua kwamba limeshazama au vipi فإذا قال قد وجبت أكسيما ولمت تاري دول مشزامة قال قلوا ابن عباس نعبيوات كليني حديثه أخرجه عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة في المصنف ولهذا لما سئل شيخ الإسلام ومفتي الأناب ابن تيمية رحمه الله وطيب ثراه عن غروب الشمس هل يجوز للصائم أن يفطر بمجرد غروبها kwa hivi aliulizwa Sheikh ul-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah kuhusu kuzama kwa jua. Je, yajuzu kwa mwenye kufungwa kufunga kufungua tu mara jua linapozama? Faajaba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, akajibu idha ghaba jami'ul qursi aftara sa'im, ikizama ile asli ya jua, nafsi ya jua likizama, ndio amefungua mwenye kufunga. Wala ibrata bil humrati shadida albaqiya fi al-ufuq, hakuna mazingatio kwa wekundu mkubwa utakaobakia katika pembe zile za mbingu. Hii iko katika fatawa ya Ibn Taymiyyah. Katika dalili hizi tulizozitaja, inabainika kwamba al-ibrata inda al-iftar, mazingatio wakati wa kufungua, bighurubi shams, ni kwa kuzama kwa jua. Katika dalili hizi tulizozitaja, hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilizo sahihi, inabainika kwamba kinachozingatiwa ni kuzama kwa jua, hakizingatii temtemo zilizoandikwa wala haizingatii kusikia adhana, bali jua likishazama tu ndio tayari wakati wa kufunga utakuwa umemalizika, kama zilivyobainisha hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, si kwa kuangalia temtemo wala si kwa kusikia adhana. Qala Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen a'la Allah darajatahu fil 'ilmiyyin fal mu'tabaru ghurubu shams lal adhan, jambo linalozingatiwa ni kuzama kwa jua, si adhana, si adhana. Jambo linalozingatiwa anasema ni kuzama kwa jua, lal adhan, si adhan. La siyama fil waqti al hadir haythu ya'tamidu an-nasu 'ala at-taqwim, hasa katika huu wakati wa sasa ambapo watu wanategemea hizi temtebo zilizoandikwa, hizi watu wanazitegemea hizi. Kwa hiyo ndio Sheikh Muhammad Saleh al-Uthaymeen anaelezea la siyama fil waqti al hadir, hasa katika huu wakati wa sasa, haithu ya'tamidu an-nasu 'ala at-taqwim, wakati watu wanategemea hizi temtebo, thumma yarbutuna at-taqwima bi sa'atihim, kisha wanaziunganisha hizi temtebo na saa zao, wa sa'atuhum qad tataghayyaru bi taqdimin au ta'khir, na saa zao huwa zikabadilika kwa kuwahi au kwa kuchelewesha. Falau gharabat ash-shamsu, lau lingezama jua, wa anta tushahiduha, na wewe unaliona kwamba limezama, wan-nasu lam yu'adhinu ba'du, na watu bado hawajaadhini, falaka an tuftira, inajuzu kwako kufungua, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأشار إلى المشرق وأدبر النهار منها هنا وأشار إلى المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وصحاب المتوم صلى الله عليه وسلم مسيما أكيد أسيك هاكا نانا يشريا مشاريكي نوك نذاك امتانا هاكا أكا يشريا مغاربي وغربت الشمس نلكزام الليجوة فقد أفطر الصائم ديوة مشاكونغوة مونيكوفونغا. ولا عبرة بالنور القوي هاو زنغتيوي ملموانغازا مكوبة فالي. فبعض الناس يقول نبقى حتى يغيب القرص, بعض يواتي ونسيما تبكينا صوم مبكى إيبوتيه إلي أصلي يجوة زيما لليبوتيه, ويبدأ الظلام, ويبدأ الظلام نليانز جيزة كوينجية, يبدأ الظلام بعض الشيء نليانز جيزة كوينجية بعض يكيتو كتك جيزة لينجية بالي. فلا عبرة بهذا, هاي زنغتيوي هي, أنا زي ما شيخ رحمه الله هي هاي زنغتيوي كوينجية لليجيزة بالي. بل انظر إلى هذا القرص, بل انغالية تو إلى أصلي لليجوة, متى غاب أعلاه, mara tu itakapozama ile juu yake, faqad gharabati shamsu, ndio jua limeshazama, wasanna alfitru, imesuniwa pale kufungua, pale jua likishazama tu imesuniwa kufungua. Hivi ndivyo anasema Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah. Sasa fa in qala qail, mtu akiuliza halli an uftira bi ghalabati dhanni, je yajuzu kwangu kufungua kwa dhana yangu tu, kama mimi nina dhana kubwa kwamba jua limeshazama, je ninaweza kufungua? Bi maana annahu idha ghalaba ala dhanni anna shamsa gharabat fahali an uftira, kwamba dhana yangu ikiwa na nguvu kwamba lile jua limeshazama, je yajuzu kwangu kufungua? Aljawabu naam, jawabu ni kwamba ndio, inajuzu kwako kufungua. ودليل ذلك دليل يهيب ما ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. أنا سمع حديث هي ليوكوكيوانا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه وأنا سمع تلفنغوا كتك سيكو ليوكوانا موينغو كتك زم زمتوم صلى الله عليه وسلم كيش لكتوكيزا جوا. ومعلوم أنهم لم يفطروا عن علم inajulikana kwamba wao hawakufungua kwa ujuzi kamili pale, liannahum law aftaru an ilmin ma tala'at ash-shams, kwa sababu wao lao wangefungua kwa ujuzi kamili kwamba jua limeshazama lisingetokeza tena lile jua, lakini aftaru bina'an ala ghalabati dhanni, isipokuwa wale walifungua kwa kuzingatia ile dhana yao iliyokubwa kwamba annaha ghabat, kwamba jua limeshazama. Thumma jala al-ghayb, kisha alipoondoka yale mawingu fatala'at ash-shams, likatokeza jua. Hadithi ipo hii katika sahihi al-Bukhari. Thumma alam anna sawma fi hadhihi al-hali sahihun, kisha jua ewe muislam kwamba saumu katika hali hii ni sahihi. Saumu katika hali hii kwamba mtu alikuwa na hakika na dhana yake kubwa kwamba jua limeshazama, kumbe bahati mbaya likatokeza lile jua, saumu yake inakuwa ni sahihi. Wala yu'maru bil qada, wala haamrishi mtu kulipa kwa saumu ile, kama qarrarahu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah fil fatawa, kama alivyothibitisha hilo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika fatawa. Wakhtarahu Ibn Rajab al Hanbali fi taqriri al qawaid wa tahriri al fawaid, na akalichagua hilo Ibn Rajab al Hanbali katika taqriri al qawaid wa tahriri al fawaid. Kwa hiyo katika hali hiyo mtu akifungua kwa ghalabati dhanni halafu jua likatokeza, ni kwamba saumu yake ile ni sahihi, wala haamrishi mtu kulipa saumu hiyo. Masala, mata yuftiru rakibu taira, hapa pana masala yameletwa, ni lini atafungua mwenye kupanda ndege, kama mtu yuko juu ya ndege atafungua wakati gani? Jawabu ni kwamba idha kana saimu fi taira, akiwa mtu mwenye kufunga yuko ndani ya ndege, watala biwasitati saa wa telefon an iftari albalad alqaribati minhu, na akajua kulingana na saa alionayo na simu kama kapigiwa kufungua kwa mji ulio karibu naye, wa huwa yara shamsa bisababu irtifai taira, na yeye bado analiona jua kwa sababu ya kuwa ndege iko juu sana, falaisa lahu an yuftira, huyu haijuzu kwake kufungua pale, lianna Allah taala yaqul thumma atimmu siyama ila al-layl, sababu Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anasema kisha kamilisheni saumu mpaka kuzama kwa jua. Wa hadhihi al-ghayatu lam tatahaqqaq fi haqqihi ma dama yara shams, na lengo hili bado halijathibitika katika haki yake muda wa kwamba analiona lile jua. Wa amma idha aftara bil baladi ba'da intihai an-nahari fi haqqihi fa aqla'at at-ta'ira thumma ra'a ash-shamsa fa innahu yastamirru muftiran li'anna hukmahu hukmu al-baladi allati aqla'a minha wa qad intaha an-naharu wa huwa fiha. Ama akifungua mtu katika mji baada ya kumalizika mchana katika haki yake, halafu ndege ikaondoka ikapaa ile ndege, thumma ra'a ash-shamsa, kisha akaliona lile jua, fa innahu yastamirru muftiran, huyu anaendelea hali ya kuwa ni muftir mwenye kufungua, lianna hukmahu hukmu al-baladi allati aqla'a minha, kwa sababu hukumu yake ni hukumu ya ule mji ambao ile ndege imeondoka katika mji ule, wa qad intaha an-naharu wa huwa fiha, na ulimalizika mchana na hali yeye bado yuko pale. Hadha wa inna fi ta'jil al-fitr min al-asrar wal-hikam ma yajhaluhu kathiru min al-muslimin fi hadhihi al-azman, katika kuharakisha kufungua kuna siri nyingi na hikma nyingi ambazo Waislamu wengi hawazijui hikma hizi na siri hizi. Kwanza, ta'jilul fitri sunnatul Mustafa sallallahu alayhi wa sallam wakafa, kuharakisha kufungua ni suna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na inatosha kwamba ni suna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa idha ajjala almuslimuna fitrahum faqad arlau rabbahum wattabau sunnata nabiyihim. Kwa hiyo Waislam watakapoharakisha kufungua ndio wamemridhisha bwana wao na wamefuata suna ya Mtume wao sallallahu alaihi wasallam. Wa in khalafahum jami'u man fil ardi, hata wakiwa khalifu wote walioko duniani. Li anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam basharahum, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amewabashiria Waislamu wanaoharakisha kufungua qailan, hali ya kusema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantadhir bi fitriha an-nujum, hautaachakuwa umati wangu juu ya suna yangu muda wa kutongojea kwa kufungua kwake nyota. Kama hawangojei nyota zitokeze, basi umati wangu utakuwa katika suna yangu. Kama hawangojei zile nyota zitokeze za usiku, fallahallah fi sunnati al-mustafa, kwa hiyo zitekelezeni suna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala yaghurrannakum kathratu al-mu'ridina anha, wala kusiwaghuru wingi wa wenye kuikataa na kuipinga suna hii. Fa innal haqqa la yu'rafu bil kathra, kwani haqqi haijulikani kwa wingi. Wa innama bil adillati shar'iyya, isipokuwa haqqi inajulikana kwa dalili za kisheria ambazo baadhi yake ni hizi tulizozitaja, hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siri ya pili, ta'jil alfitri min akhlaq an-nubuwa lal ubuwa, kuharakisha kufungua ni katika tabia za utume, si tabia za wazee waliopita. An Abi Darda radhiyallahu anhu, thalathun min akhlaq an-nubuwa, mambo matatu ni katika tabia za utume: ta'jil alfitri, kuharakisha kufungua, ta'jil aliftar, wa ta'khir as-suhur, wa wad'u al-yumna 'ala ash-shimali fi as-salah. Mambo matatu Mtume SAW anasema, mambo matatu ni katika tabia za utume: kuharakisha kufungua na kuchelewesha kula dafu, na kuweka mkono wa kushoto wa kuume kuweka mkono wa kulia juu ya kushoto katika sala. Hizi ni katika tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tatu, fi ta'jil al-fitr mukhalafatun lilmaghdubi alaihim walallin, katika kuharakisha kufungua kuna kuwapinga na kuwakhalifu watu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewakasirikia, na wenye kupotea, watu wenye kupotea. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala la yazalu ad-dinu dhahiran ma ajjala an-nasu al-fitra li'anna al-yahuda wan-nasara yu'akhirun, haitaachakuwa dini ni yenye kushinda muda wa kwamba watu wanaharakisha kufungua, kwa sababu Mayahudi na Manasara wao wanachelewesha. Qala al-Amir as-Sanani fi subulihi wal hadithu dalilun ala istihbab ta'jil al-iftar idha tahaqqaqa ghurub ash-shams bir-ru'ya aw bi-ikhbar man yajuzu al-amal biqawli, asema katika hadithi hii kuna dalili ya kutosha ya usuna wa kuharakisha kufungua mara tu itakapohakikishika kutua kuzama kwa jua kwa kuliona, au kwa kuelezea na kutoa habari mtu ambaye yajuzu kutumia maneno yake. Waqad dhakara al-illa, na ametaja hapa illa, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja sababu ya kuharakisha kufungua, wa hiya mukhalafatu al-yahudi wa an-nasara, nayo ni kuwakhalifu na kuwapinga Mayahudi na Manasara. Wa qala an-Nawawi, amesema Imam Nawawi rahimahullah, fihi al-haqqu ala ta'jilihi ba'da tahaqquqi ghurubi ash-shamsi, kuna katika hadithi hii kuhimiza watu kuharakisha kufungua baada ya kuhakikisha kuzama kwa jua. Wa maanahu la yazalu amru al-umma wa hum bi khairin ma damu muhafidhina ala hadhihi sunna, halitaachakuwa jambo la umma huu, na hawataachakuwa umma wako katika khairi muda wa kwamba wanaendelea na kudumu kuitekeleza sunna hii ya kuharakisha kufungua. Wa idha akharuhu, na watakapochelewesha kufungua, kana dhalika alamatun ala fasadin yaqauna fi, anasema mannao, ikiwa watu watachelewesha kufungua itakuwa hiyo ni alama ya ufisadi, alama ya hasara ambayo wanaingia watu katika hasara hiyo. Bali hum gharikuna fi, bali wao watakuwa wamezama katika hasara ikiwa watu watachelewesha kufungua. Wa qala al-Imam Sindi فما دام الناس يراعون مخالفة أعداء الله تعالى ينصرهم الله ويظهر دينهم muda wa kwamba watu wanachunga kuwa khalif mayahudi mayahudi na manasara maadui wa Mwenyezi Mungu mtukufu basi Mwenyezi Mungu atawanusuru na ataitia ataipa ushindi dini yao fa fi hadhihi alahadith sahiha ayuha almuslimun bayanun wadihun anna baqa' ad-din dhahiran qahiran manutun bi ta'jil al-iftar katika hadithi hizi sahihi zote tulizozitaja enyi waislam kuna uwazi wa kwamba baqauddin kubakia kwa dini hii kuwa ni yenye kushinda na yenye nguvu kuna tegemea watu kuharakisha kufungua walladhi yatahaqqaqu bi ghurubi kursi shams kufungua kuharakisha ambapo kunathibitika kwa kuzama ile asli ya jua kama sabaka bayanuhu kama ulivyotangulia uwazi wake falyattaqillah أناس يزعمون أن إحياء سنة الإفطار عند غروب الشمس مسألة فرعية صغيرة ودعوة إلى الفتنة وإن الإسلام هنا أوازي كما ديني إتبكيها كما ديني يشيني ديني يجيني إتيا واتي وتهركيشة تكنية وتهركيشة ما تكن سبتيكا تقدام إلى أكل وجوة كما إلي تنغلية وزواك فهيو نوامش من عزمون واتوا ماهو wanadai kwamba kuihuisha suna hii ya kuharakisha kufungua mara tu jua linapozama ni masala ya faraia masala madogo madogo ambayo yanaleta fitna na kuleta mtengano baina ya umma bali tusoma la ihya usunna kuihuisha suna hii na suna nyingine yote ni najatu lil umma ni wokovu wa umma bali ni kuupa nguvu umma bali ni kuleta umoja wa umma wa Kiislamu na kuleta ushindi wa umma huu wa Kiislamu wa wallahu alim fika hili fikri mukhalafatu lidawati siri ya nne na hikma ya nne katika kuharakisha kufungua ni kuwakali na kuwapinga watu ambao ni ashia قال الإمام ابن زكوت العلم في إحكام الأحكام بعد ذكر الحديث لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة قال فيه دليل على الرد على المتشيعة الذين يؤخرون إلى ظهور النجم أنا سمع الإمام ابن زكوت العلم كتب شاك إحكام الأحكام بعد كتاب حديث يمتون صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة هاتا شفوا واتوا katika khairi muda kwamba wanaharakisha kufungua al-Imam al-Jafari rahimahullah anasema fihi dalilun ala radd ala al-mutashayyi' katika hadithi hii kuna dalili ya kuwajibu hawa mashia alladhina yu'akhiruna ila dhuhuri an-najm ambao wanaakhirisha na kuchelewesha kufungua mpaka kudhihiri kwa nuru ولعل هذا هو السبب في كون الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفكرة نحن سيرا تنجيني هي بسبب القبوة هو واتو هو تأتكوة التخير مدى وطامة ونفنهاراتا الفنبوة لأنه إذا أخروه كانوا داخلين في فعل خلاف السنة سابواه ونقص ليش تفنبوة ونقول بإنجية katika kitendo ambacho kiko kinyume cha sunna wala yazaluna bikhairi ma faalu sunna na hawatakuwa watu katika khairi muda wa kwamba wanafanya sunna kwa hiyo watu wanapochelewesha kufungua ni kwamba wana wakhalif wanakuwa wafiki hawa mashia ikiwa wataharakisha kufungua itakuwa ni kuwakhalif hawa mashia na ndipo khairi inapopatikana wakati watu wakifanya haraka kufungua sunna فأين من يعي كلام هذا الإمام ناني أن يهفاد من هو إمامه ابن دقيق العيد أم أن الأمر كما قال الإمام أحمد رحمه الله وطيب فراه إن الرجل من أهل العلم إذا منحه الله شيئا من العلم وقرمه قرناء وأشكاله حسدوه فرموه بما ليس فيه وبيسة الخصلة في أهل العلم anasema au ni kwamba jambo lenyewe ni kama alivyosema Imam Ahmad rahimahullah kwamba mtu akipewa mtu katika watu wa ilmu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akimpa ilmu na wenzake wakanyimwa ile ilmu basi wale wenzake wanamhusudu na wanamsingizia mambo ambayo hanayo na jambo baya sana kwa watu wa ilmu ni hili la kusingiziwa mambo ambayo hawanayo jambo la tano na siri ya tano na hikma ya tano ya sunna hii ya kuharakisha kufungua. Thumma kaifa natruku ta'dil al-fitr wa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yusarrihu bi annahu yujlibu al-khayr. Vipi tutaiacha sunna hii ya kuharakisha kufungua wakati Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameweka wazi kwamba sunna hii inaleta khair? فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة حتى تكون واسطة خير مدى وقهركشة فكنبوة. فحافظ على هذه السنة تعش بخير وفي خير وعلى خير كل حفاظ ندميش سنه وتعيش كتخير. ولا تتبع سبيل الذين لا يعلمون ولو تفوات جيا يعبار هواجوي ولعباد الله يملون ونوقت ذوات أعاذنا الله من ضلالهم نعجمون أتفاد نوقت ذوات. قال الحافظ ابن حجر فصاروا لا يؤذنون إلا لا يؤذنون إلا بعد الغروب. الحافظ ابن حجر وهو يشكو حال أهل زمانه لما خالقوا السنة وحالقوا البدع. أنا سمع الحافظ بن حجر وكاوات هواذين اسبقوا بعد يتزام قدوة بدرجة لتمكين الوقت ودرجة لتمكنيش الوقت زعموا ونبيهيز فأخروا الفكرة وكأخريش تفنجوا وعجلوا السقور وكفن عراك كل ذاك وخالقوا السنة وكيخالق السنة. Sunna ni kufanya haraka kufungua na kuchelewesha kula daku. Sasa katika watu wa zama zake al-Hafidh ibn Hajar wakawa wanaakhirisha kufungua na wanafanya haraka kula daku. Wakhalafu sunna na wakaikhalif sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Falidhalika qalla anuhum al-khair. Kwa hivyo khairi kwao ilikuwa ni chache. Wakathura fihim sharru na ikakithiri kwao sharri. Wallahu al-musta'an. Kwa hizi ni zama za al-Hafidh ibn Hajar. Je, hizi zama zetu itakuwa ni zaidi watu wanakhalifu sunna hii ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam? Tuna adabu al-fitri, adabu za kufungua. Min as-sunna iqa'u al-iftar qabla salati al-maghrib. Ni katika sunna kuitekeleza sunna hii ya kuharakisha kufungua kabla ya sala ya magharibi. Mtu anatakiwa afungue saumu kabla hajasali sala ya magharibi. Fa'an Anas radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kana yuftiru qabla an yusalli. Rawahu al-imam Ahmad wa Abu Dawud an Anas bisanad hasan. Imepokewa na Anas ibn Malik radiyallahu anhu kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akifungua kabla hajasali sala ya magharibi. Kabla hajasali sala ya magharibi Mtume alikuwa akifungua saumu. وعنه رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء. إن تقوى فأنا السنة رضي الله عنه ونقمة سيكونون أنتم ومن يعزمون صلى الله عليه وسلم قبيسة أتصال صلاة المغرب بك أفنجوه فعنجا japokuwa juu ya kama la maji anafungua kwanza saumu ndio anasali sala ya magharibi. Na hivi ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akahimiza watu waharakishe kufungua kabla ya sala ya magharibi, kwa sababu yeye mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunisha sunna hii. Pili, wa an yakuna ala tamri au lima. Hiyo kufungua ni katika adabu ya pili ya kufungua, huwa ni kufungua juu ya tende au maji. Watu wafungue kwa tende au maji, waache vitu vingine wanavyofungua, sambusa na bajia na viazi na vitu vingine, si sunna. Ni kufungua kwa tende au kwa maji. Na hii ni kwa hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qal kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalli. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akifungua juu ya hizi rutab kabla hajasali, anafungua kwa hizi tende. فإن لم يكن رطبات أسفقوا نزل رطبات رطب نزل تند أبازو زمدماج نزل أبازو نتام سانا قبل هذه الكوكة فإن كما حكونا إذا رطبات فتمرات أنا فنجوة فتند إذا كافو أبازو زي تنزوناز حق. فإن لم يكن تمرات اسفقوا إكيو حكونا إذا تمر إذا تند كافو حسا حسوات مما بطيجة متامة يا ماجي. Kwa hiyo aidha mtu aanze kufungua kwa tende au kama hana tende afungue kwa maji, hii ndio sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Halafu adabu ya tatu ya kufungua addu'a, addu'a mustajabu 'inda al-iftar, dua inakubaliwa wakati wa kufungua. Kuomba Mungu mtu pale unakubaliwa, dua yake inakubaliwa na Mwenyezi Mungu pale wakati wa kufungua. Na hii ni kwa hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lis-sa'imi 'inda fitrihi la da'watan ma turaddu, hakika mwenye kufunga ana maombi ambayo hayakataliwi wakati wa kufungua kwake. Yule mwenye kufunga ana dua ambayo haikataliwi wakati akiomba pale anapofungua. Kwa hiyo ni sunna na ni adabu ya kufungua mtu kuleta dua pale mwenyewe amwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waomba luzumu dua ili maatur, na inatakikana kulazimiana na dua iliyonakiliwa an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kutokana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, haithu kana yakulu, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema idha aftara akifungua dhahaba dhama wabtalati luruf wathabata lajru insha Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema dua hii dhahaba dhama, kiu kimeondoka, wabtalat al-uruq, na mishipa imeroa maji, wathabata al-ajru insha Allah, na imethibiti malipo na thawabu akitaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pia napenda kutoa tambii kwa Waislamu kwamba dua inayoandikwa katika hizi temtemo zilizoandikwa ambazo si sunna kuzifuata, kuna dua pale chini inasema Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, hii ni dua murtad dhaif, dua hii ni dhaifu, watu wasiombe dua hii inayoandikwa katika temtemo. Au katika temtemo nyingine wanaandika bismillah Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, dua hii fihi matrukul hadith, kuna rawi mpokezi ambayo matrukul hadith ni zenye kuwachwa hadithi zake. Kwa hiyo dua hii ni dhaifu, watu wasiisome. Dua sahihi ambayo imethibiti bi isnadi hasan ni hii niliyoisoma sasa, ambayo ni dhahaba dhama wabtalat al-uruq wa thabata al-ajr insha Allah. Adabu ya nne katika adabu za kufungua iftaru saimi fi Ramadhan ni shaairi al-Islam, kumfunguza mwenye kufungua katika mwezi wa Ramadhan ni katika alama za Uislamu. Allati sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameziweka. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesunisha kumfunguza mwenye kufunga kama kala Ibn Taymiyyah. Faqad saha anhu sallallahu alaihi wasallam, imesimu hadithi kutoka na Mtume sallallahu alaihi wasallam annahu qala, kwamba amesema man faftara saiman, mtu mwenye kumfunguza mwenye kufunga kana lahu mithlu ajri, anakuwa na mfano wa thawabu za huyo mwenye kufunga. Ghaira annahu la yunqasu min ajri saimi shay'a, isiyokuwa kwamba haipunguzi katika thawabu za yule mwenye kufunga kitu chochote. Ni kwamba yule anayempunguza mwenye kufunga anapata thawabu za yule yule aliyempunguza, na yeye hapunguzii thawabu zile. Bal sahabu lilmad'u idha faragha min ta'amihi an yad'a lid-da'i bima sahha anhu alayhi salatu wassalam, pia inasuniwa kwa yule mwenye kualikwa, yule aliyempunguza akimaliza chakula chake amuombee yule aliyempunguza kwa dua iliyosihi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama mtu amealikwa au amepunguzwa na mtu, basi ni sunna amuombee yule aliyempunguza au yule aliyemwalika baada ya chakula, amuombee kwa dua hii ambayo imesihi kutokana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa akisema akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaykum al-malaika wa athara indakum as-sa'ilun, wale chakula chenu watu wema na waombee rehema malaika nyinyi, wa athara indakum as-sa'ilun, na wafungue kwenu wenye kufunga. Au dua nyingine Allahumma at'im man at'amani wasqi man sakani, wewe mlango wa haki, mlishe huyo aliyenilisha na unyishe huyo aliyeninyesha hii leo. Hizi ni dua ambazo zinatakiwa tuzisome kwa yule ambaye ametufunguza au ametualika kula tari yake. Fi ta'jili al-fitr, katika kuharakisha kufungua kuna mambo saba ambayo yanatekelezwa katika ta'jili al-fitr kuharakisha kufungua. Kwanza tamthib wa tahqiq li rahbati al-ma'sum sallallahu alayhi wa sallam, hii ni kupitisha matakwa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyeweka suna hii. Kwa hiyo tunapoitekeleza suna hii ni kwamba tumethibitisha na kutekeleza raghbatun nabii sallallahu alaihi wasallam, matakwa ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Pia ittiba'u lihadihi wa ihya'u liathari, hii ni kufuata mwongozo wake na kuhuisha athari zake na suna zake mtume sallallahu alaihi wasallam. Tatu, al-iqtida'u bis-salaf as-salih, katika kuharakisha kufungua kuna kuwafuata watu wema waliopita ambao ni as-sahabatul abrar al-athhar, masahaba watu wema waliowasati wanamjaa baadahum na waliokuja baada yao min al-akhyar, katika watu wao, katika watu bora wao walikuwa wakitekeleza suna hii. Kwa hiyo tunapoitekeleza ni kwamba tunawafuata hawa salaf as-salih ambao sote waislamu tunawajibika kufuata mwongozo na manhaji hawa as-salafu as-salih. Pia jambo la nne katika kuharakisha kufungua, mukhalafatu li'adaihim ash-shi'a ar-rawafid alladhina yal'anunahum wa yasubbunahum alayhim min Allah ma yastahiqun, ni kuwapinga na kuwakhalifu maadui wa masahaba ambao ni hawa mashia ar-rawafid ambao wanawalani masahaba na kuwatusi masahaba, wani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawapa adhabu itakayowastahiki hawa rafidh wa mashia kwa kuwatusi na kuwalani masahaba. Pia katika kuharakisha kufungua, jambo la tano, mukhalafatu lilyahud alayhim la'ayn Allah al-ma'bud wa an-nasara, ni kuwakhalifu mayahudi ambao ziwashukie laana za Mwenyezi Mungu na manasara. Mayahudi na manasara kuwakhalifu katika kuharakisha kufungua, kwani wao wanachelewesha kufungua. Pia katika jambo la sita la kuharakisha kufungua, faida yake baqa'ul khairi fi hadhihi al-umma wa huwa ittiba'u sunnah wa ihya'uha wa ta'dhimuha rahma uluki al-haqidin al-hasidin, ni kubakia khairi katika ummati huu ni nao ni kufuata sunna na kuhuisha sunna hii na kuyaadhimisha pamoja na kuchukia wenye kuifusudu sunna hii. Pia jambo la saba, dhuhuru din wa uluhu ala sairi al-adyan, ni ushindi wa dini hii na utukufu wake juu kuliko dini zote, wa izzu ahlihi wa ansari, na utukufu wa watu wake na wenye kuinusuru dini hii. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كما كنا نصلي يا أخي. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم يا أبو هاشم. kwa kuchukua fursa hii kwa kutuchambulia mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hapa tuna masuala kama matano hivi, inshallah, ingawaje naona kama kwamba masuala mengine tayari yalikuwa yameshachambuliwa katika mhadhara huu, lakini tutakupa tena fursa ili uzidi kuyachambua zaidi inshallah. La kwanza, ulipozungumzia masuala ya nia ya kwamba kufunga ni wajibu sisi tunuie, sasa hii nia ukasema kwamba isitamkwe kwa sauti, nia mahala pake ni moyoni. Je, nia ya swala pia hufai kuitamka? Nia ya swala vile vile hakuna sunna ya kuitamka nia, hakuna sunna ya kutamka nia ya swala, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifika katika musalla mahali pa kusalia anasema Allahu Akbar moja kwa moja bila kutamka chochote, bila kutamka kama wanavyosema baadhi ya watu kusali fardhu al-asri arba rakaati. Hii yote ni kwamba ni bid'a, hakuna kutamka nia ya sala wala nia ya saum. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake anasema sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona mimi nikisali. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa akitamka nia kwa sauti, nia mahalu alqalbu, mahali pake ni moyoni, wallahu aalam. Naam, swala la pili, ni wakati gani haswa wa kufungua? Mtu ametatizika hapa, ana maoni mawili, ni pale jua linapopotea kabisa likizama, au ni pale jua linapogusa ule mstari wa upeo kule. Hadithi tulizozitaja hapa zimeeleza waziwazi kwamba idha ghaba qursu shams ukipotea ule mkate wa jua tu wote ukizama, lile duara zima likizama, ndio itakuwa jua limepotea, jua limezama. Ule ni wakati wa kufungua, mwenye kufunga isingojee tena mwangaza mwingine kama umebakia pale tu, likizama lote itakuwa ndio wakati wa kufungua. Wallahu aalam. Swala jingine sasa, iwapo wanavioni wa ilmu al-miqat wanakhalifiana na wanavioni wa hadithi, ni wapi wa kushikamana nao? Taban hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni wahi, hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni wahyu min Allah, wahyu unaotokana na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wanapokhtalifiana wataalamu wa timetable hawa ambao wanaandika timetable wakakhalifiana na hadithi, moja kwa moja sisi tunafuata hadithi moja kwa moja, zinazofuatwa ni hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kama inavyojulikana kwamba ni wahyu min Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kwa hiyo moja kwa moja ni kwamba zinatangulizwa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko maneno ya mtu yeyote, kuliko utaalamu wa mtu yeyote, kama alivyosema al-Imam Malik rahimahullah, kullun yukhadhu qawluhu wa yuraddu illa sahib hadha al-qabr, kila mmoja yanakubaliwa maneno yake na yanakataliwa wakati mwingine isipokuwa mwenye kabri hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno yake hayakataliwi, yanakubaliwa moja kwa moja. Wallahu aalam. Swala jingine, tafadhali bainisha tafsiri ya thumma atimu siyamu ila layl. Ingawa nafikiri umeitaja pale mwanzoni, lakini swala linasema bainishe tafsiri yake. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad min alfajr thumma atimu siyama ila layl, kisha kamilisheni saumu mpaka jua likizama. Mufassirin wengi wanafuata hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika tafsiri ya aya hii, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye mufassir wa kwanza, ndiye anayefasiri Qur'ani. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye anayefasiri Qur'ani. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema wanazzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim, tumekuteremshia Qur'ani ili uwabainishie watu hii iliyoteremshwa kwao. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye anayefasiri Qur'an, na Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa amefasiri kwamba ila layl maana yake ni ghurubu shams, ni kuzama kwa jua tu. Ikishazama jua ndiyo tayari ni usiku, ule si wakati tena wa kufunga, ule ni wakati wa kufungua. Kwa hiyo tafsiri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo inaangaliwa, na mufassirini wengi wote karibu wanafuata hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika tafsiri ya aya hii kwamba kisha kamilisheni saumu mpaka jua likizama. Hawafasiri kwamba kisha kamilisheni saumu mpaka usiku uingie, la, mpaka jua likizama, ndiyo tafsiri ya aya hii sahihi kufuatia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahu aalam. Swala la mwisho, je, baada ya dalili hizi za haki watuambiaje kuhusu hizi kalenda za misikitini? Kwa sababu Sheikh Abdullah Saleh Al-Farsi rahimahullah ametuwekea hizi kalenda misikitini zenye kuonyesha nyakati za sala ikiwemo magharibi ndani yake. Sasa tuziondoe ama tufanye vipi? Barakallahu fikum. Kwa hakika Sheikh Abdullah Saleh rahimahullah ni shekhe wetu sote, tumestafidi wengine kwa kaseti zake na vitabu vyake, na mpaka sasa tunapata faida nyingi tu kwa tafsiri yake ya Qur'an tukufu. Sisi Sheikh Abdullah Saleh tunaheshimu ilmu yake, lakini pamoja na hivyo kalenda alizozitengeneza yeye au wengine, hizi kalenda hazifuatwi, zisifuatwe, bali zifuatwe hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, zifuatwe hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ziachwe hizi kalenda walizozitengeneza yeye na wengine wote ambao wanatengeneza sasa hivi kalenda hizi ambazo zinaangaliwa. Na hii ni kwa sababu hizi kalenda zina makosa mengi, kwa sababu mara kwa mara zinaandikwa pale chini ya kalenda kwamba uongezee dakika tano au uongezee dakika kumi baada ya dakika fulani, alafu uongezee dakika tano au uongezee dakika kumi. Na dakika tano kwa jua ni dakika nyingi sana, ni dakika nyingi sana. Kwa hiyo hii ni baadhi ya makosa waliyoyafanya. Na hizi kalenda sio kwamba moja kwa moja zinakuwa ni sahihi, si kwamba moja kwa moja zinakuwa ni sahihi kama wahi. Kama tulivyosema, hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio wahi peke yake. Hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio wahi peke yake ambazo hazina makosa, ama kalenda zina makosa mengi tu. Kwa hiyo ziache kalenda. Na nasema kama ilivyo athari ya Ibn Abbas radhiallahu anhu, anasema akhsha an tanzila alaykum hijaratun minas sama aqulu lakum qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Anasema Ibn Abbas baada ya kuambia masahaba kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye apendelea tamattu, kufanya haji ya tamattu, masahaba, baadhi ya masahaba wakasema lakini Abu Bakr na Umar hawaonelei ili swala la tamattu, wao waona ifrad au nyingine, si tamattu. Ibn Abbas akamwambia, mimi naogopea kushuka kwenu nyinyi mawe kutoka mbinguni kuwaadhibu. Mimi nawaambia Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, nyinyi mwasema Abu Bakr na Umar. Kwa hiyo tuache maneno ya yoyote, tutangulize maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa katika swala hili zima la suna la kuharakisha kufungua, na suna nyingine tufuate maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na tuache maneno ya shekhe yoyote. Kwa hiyo tuache hizi kalenda sasa hivi, tuache hizi timetable, tufuate suna hii ya jua likitua tu, jua likizama tu, watu wafungue haraka haraka, ili tukamilishe na kufuata suna hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.